Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 11 października, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyglewski. Lekarze znów będą głodować mimo oferty, którą złożyła im premier. O jej szczegółach za chwilę w Serwisie Trójki. Bił 4-letniego syna i zamykał go w łazience na kilka dni. W tym Serwisie Trójki powiemy o tym, co działo się w czterech ścianach w Lubinie na Dolnym Śląsku. 1/3 polskich kierowców zawodowych boi się ataków przestępców i zabiera w trasę narzędzia do samoobrony. Lekarze rezydenci informują, że wznawiają protest głodowy. Jak mówią, rozmowy z premier Beatą Szydło nie przyniosły oczekiwanych skutków. Nie ma konkretów, a tylko ogólniki. Premier Beata Szydło mówi, że złożyła rezydentom konkretne propozycje. Moja oferta polegała na tym, że powołujemy wspólny zespół z udziałem właśnie przedstawicieli środowiska rezydentów, przedstawicieli środowisk innych zawodów medycznych i do 15 grudnia dajemy sobie czas na to, żeby wypracować tu rozwiązania. Jest wola ze strony rządu zmiany wysokości wynagrodzeń w służbie zdrowia, ale ma to być systemowa zmiana dotycząca wszystkich zawodów medycznych. Jest jednak warunek, żeby prace mogły się zacząć. Dla mnie jest jednoznaczna informacja. Przerywają protest, rozpoczynamy pracę zespołu. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapowiedział podwyżki dla młodych lekarzy i wzrost nakładów na służbę zdrowia, ale lekarze rezydenci uważają, że to za mało. W Serwisie Trójki kolejne tematy. 12 lat więzienia grozi mężczyźnie, który znęcał się nad swoim 4-letnim synem. Pobił go kijem, a potem na kilka dni zamknął w łazience bez jedzenia. To wszystko wydarzyło się w Lubinie na Dolnym Śląsku. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak dziecko w końcu poszło do przedszkola, mówi Jan Pociecha z policji w Lubinie. Cała sprawa wyszła na jaw dzięki czujności pań przedszkolanek, które zauważyły u 4-latka szereg siniaków. Powiadomiły Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie. Pracownice socjalne natychmiast udały się do placówki oświatowej. Liczne siniaki na ciele malca nie pozostawiały złudzeń. Został pobity. Na szczęście życiu chłopca nie zagraża już niebezpieczeństwo. Jest pod opieką bliskich. Jego ojciec najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Kierowcy zawodowi nie czują się bezpiecznie w pracy i nie chodzi o prowadzenie samochodu. Jak wynika z najnowszych badań firmy Inelo, 29% boi się potencjalnych ataków. Badani przyznają, że w trasę wyruszają z narzędziami do samoobrony. Więcej w relacji Mariusza Pieśniewskiego. Co trzeci kierowca zawodowy czuje się zagrożony w pracy. Efekt dużej ilości samochodów. Mówi Eusebiusz Jasiński ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Dużej rzeszy imigrantów, którzy za wszelką cenę chcą wyjechać szczególnie do Anglii. Co się działo w Calais? Kierowcy zawodowi muszą zmienić swoje myślenie o bezpieczeństwie. Wchodzą do samochodu z automatu, drzwi zamachamy. Mówi były gromowiec Andrzej Kruczyński, ekspert centrali szkolenia AC. Ja bym był daleki na temat doposażania się w jakieś gazy, paralizatory, pałki teleskopowe. Trzeba mentalnie się przełamać, żeby coś takiego użyć. Nic nie chroni w pełni przed niespodziewanym atakiem, ale świadomość zagrożenia i sposoby zachowania mogą dać kilka procent więcej szans na przeżycie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Na Krymie nie ustają zatrzymania Tatarów. Rosyjskie władze, które okupują półwysep, aresztowały co najmniej 6 osób. FSB przeszukuje też mieszkania i biura przedstawicieli tatarskiej mniejszości. Według lokalnych mediów są oskarżani o udział w organizacji terrorystycznej. Tymczasem według słów wiceszefa Medżlisu Krymsko-Tatarskiego Narodu, Narimana Dżelala, aresztowani to członkowie Krymskiej Solidarności, organizacji pomagającej rodzinom osób represjonowanych przez rosyjskie władze. Do sprawy odniosła się rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Mariana Beca. Jak napisała, aresztowania to kolejne dowody na politykę dyskryminacji, którą prowadzą rosyjskie okupacyjne władze wobec Tatarów. Dlatego, jak dodała, międzynarodowa presja na Rosję powinna być wzmocniona. Na okupowanym przez Rosję półwyspie znajduje się około 50 więźniów politycznych. Połowa z nich to krymscy Tatarzy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To wszystkie informacje teraz, 17.30. Wiadomości w skrócie. Sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. Chyba już gdzieś ciepła plaża czekała, wynajęty domek, z wdziękiem spadające kokosy z palm. Agnieszka Radwańska odpadła w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Hongkongu. Polka przegrała z Australijką Samantą Stosur 6-3, 4-6, 0-6. To był ostatni turniej Radwańskiej w tym sezonie. No i teraz wakacje, ciepła plaża, basen, spadające kokosy z palm. Może lepiej, że Tak się stało, bo lepiej szybko i dobrze wypocząć, a w następnym sezonie lepiej po prostu grać. Kajetan Kajetanowicz wrócił do kraju po zdobyciu na Łotwie trzeciego z rzędu Mistrzostwa Europy w rajdach samochodowych. Co dalej? Pytałem dziś Kajto, bo kibice chcą to wiedzieć. Na razie osiągnęliśmy coś, czego nie udało się osiągnąć nie tylko żadnemu Polakowi, ale żadnemu człowiekowi w historii, czyli Mistrzostwo Europy 3 razy z rzędu. To coś niewiarygodnego. Chciałbym realizować ambitne cele, tak jak to robię do tej pory. Jesteśmy świeżo po zakończeniu ostatniej rundy. Zapewniam was, że jeżeli będę jeździł, to tak jak do tej pory będę stawiał sobie wysoko poprzeczkę. Swoją drogą to zastanawiające, że sponsor, jedna z największych firm paliwowych, nie jest w stanie dorzucić trochę pieniędzy, by zdyskontować sukces Kajetanowicza i zapewnić mu start w Mistrzostwach Świata. No ale cóż, gdzie niegdzie jednak pieniądze są. 25 sportowców w wieku od 18 do 23 lat dołączy do programu Team 100, który ma na celu wspieranie rozwoju młodych sportowców w okresie, kiedy ważą się losy ich karier, mówi minister sportu Witold Bańka. Grupa 100 sportowców, najbardziej utytułowanych, utalentowanych w sportach indywidualnych, już w tym roku zdobyła 53 medale różnych kategorii wiekowych, od juniorskich poprzez młodzieżowe, skończywszy na tej najważniejszej, na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy seniorów, więc to jest ta grupa, którą szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę w kontekście kolejnych Igrzysk Olimpijskich za 4, za 8 lat, także tych Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 roku. Myślę, że z tego grona będziemy mieli naprawdę mnóstwo potencjalnych sukcesów. Piłkarska reprezentacja Polski będzie w trzecim koszyku Dywizji A podczas losowania Ligi Narodów. Z pierwszego koszyka będą losowane Niemcy, Portugalia, Belgia i Hiszpania, z drugiego Francja, Anglia, Szwajcaria i Włochy. Losowanie odbędzie się 24 stycznia w Lozannie. Nowe rozgrywki zaczną się mniej więcej za rok. Zwycięzcy grup awansują do Final Four. Ostatnie zespoły spadną do niższej dywizji. Można będzie z niższej dywizji awansować, z wyższej spaść. No ale na razie przed nami losowanie grup w Mistrzostwach Świata, a potem same mistrzostwa. Przypomnę, że wszystko wskazuje na to, że zadebiutują w nich dwa zespoły, które nigdy nie grały. Panama i Islandia. No i Argentyna miała dużo szczęścia minionej nocy. Nie, szczęścia nie miała. Ona miała Messiego, to prawda. Wzniósł się na boski poziom, tak powiedziane było, ponieważ grali stosunkowo blisko nieba, na wysokości 3000 metrów. Argentyńskie gazety napisały, że wzniósł się do niebios. I stanął na wysokości zadania. U nas w nocy zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu, od zachodu stopniowo zanikające. Temperatura w nocy od 7 stopni na Mazurach do 11 na Dolnym Śląsku i do 13 lokalnie na Wybrzeżu Zachodnim. Wiatr nad morzem i w górach w porywach do 60 km na godzinę, południowo-zachodni. Jutro w ciągu dnia ten wiatr będzie silniejszy, bo na północy będziemy mieli porywy do 65 km na godzinę. Nad samym morzem i w Sudetach do 85 km na godzinę. Jutro zachmurzenie duże, znowu na południu początkowo umiarkowane, ale potem się wyrówna i wszędzie będzie szaro i przelotne opady deszczu możliwe, przemieszczające się od zachodu i północnego zachodu w głąb kraju. Temperatura jutro jeszcze bez większych zmian, od 13 stopni na północy do 16-19 maksymalnie na południu. Jeszcze bez zmian, bo w sobotę i w niedzielę szczególnie ma być cieplej i ładniej i będzie słonecznie i w niedzielę 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując wybrany sprzęt RTV, zaoszczędzisz nawet do 1500 zł. Szczegóły akcji u sprzedawcy i na mediamarkt.pl. Mówisz, masz. Spokojną głowę i najlepsze rozwiązania. Bezkonkurencyjny Renault Master. Kolejny rok z rzędu. Numer 1 w rankingu niezawodności Dekra w klasie transporterów. Dodatkowo pakiet przeglądów z przedłużoną gwarancją już od 44 zł miesięcznie. W ramach leasingu od 101%. Sprawdź też ofertę na Renault Trafic. Pełna informacja na temat raportu Dekra dostępna na stronie Renault.pl. Szczegóły oferty w salonach. Hej, łap jabłuszko, będziesz zdrowa i rumiana. Nie chcę być rumiana. Czekaj, ale taką soczystą czerwień na paznokciach to bym mogła mieć. Ktoś tu inspiruje się jesienią i słusznie. Nadszedł czas na piękny początek sezonu. Lakiery, szminki, pudry, cienie do powiek i tusze do rzęs teraz dostępne są w wyjątkowej promocji. Dołącz do klubu Rossmann. Wybierz 3 różne produkty do makijażu i zapłać aż 55% mniej. Porozmawiajmy o makijażu Rossmann. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Stać. Dopadli mnie.

czasie. Nie wiem sam, gdzie miejsce dla mnie jest. Wyspa, drzewo, zamek, perfekt. A u nas teraz Ludzie, rakieta, kosmos. Zapraszamy do Trójki. Załogowa misja na Marsa jest możliwa do 2024 roku, przekonuje miliarder finansujący podbój kosmosu Elon Musk. Kilka lat temu odbył się eksperyment mający podróż na czerwoną planetę symulować. Trwał 17 miesięcy, czyli mniej więcej tyle, ile potrzebne byłoby, by na Marsa dotrzeć i z niego wrócić na Ziemię. Według najnowszych ustaleń jednym z poważniejszych problemów w czasie takiego lotu mogłyby być bakterie. All the second stage tanks now pressurized. 35 seconds and counting. 12, 11, 10, 9. Odkryto, że narastają to tak zwane biofilmy. Jakub Bocheński z Centrum Nauki Kopernik. Czyli takie warstwy złożone z bakterii. I one narastały w różnych miejscach wewnątrz ich habitatu marsjańskiego. Problem był taki, że mimo tego, że wszystkie te przestrzenie były adekwatnie czyszczone, to mimo to ilość bakterii się zwiększała. Przerastały przez te 17 miesięcy. Pojawiły się takie informacje, że bakterie, które narastają w kapsule, czyli w takim środowisku, które ma symulować lot na Marsa, narastają tam bakterie, które mogą być zagrożeniem dla całej tej misji. Czy faktycznie w pana ocenie tak może być? A to prawda i właściwie aż dziwne, że nikt wcześniej jakoś tego nie przewidział. Jerzy Rafalski z Planetarium w Toruniu. Coś w tym jest, bo często zapominamy o tym, że jeżeli wysyłamy sondy kosmiczne gdzieś daleko na inne planety, to one są wysterylizowane i tam naprawdę nie ma żadnego mikroba, więc sonda sobie leci gdzieś w przestrzeni międzyplanetarnej, ale my ciągle zapominamy, że tak naprawdę największym siedliskiem bakterii jest właśnie chyba sam człowiek. Wysyłamy człowieka, to tak naprawdę w nim jest całe mnóstwo najprzeróżniejszych mikroorganizmów. Wielkie pytanie jest takie, czy jest to zagrożenie dla misji, na przykład, która miałaby lecieć na Marsa? To, że tych bakterii pojawia się tam coraz więcej. W naszych domach bakterii też trochę jest. Jakoś sobie z nimi radzimy. Tylko, że co innego jest w sytuacji, kiedy nasze bakterie żyją wewnątrz większego ekosystemu, który połączony jest przez okno, mogą wlatywać, wylatywać na zewnątrz. Jesteśmy do nich przyzwyczajeni. Tam byłby ekosystem zamknięty, w którym jest kilkanaście, kilkadziesiąt rodzajów bakterii, które walczą ze sobą o przestrzeń życiową. Mogą na przykład zapychać filtry. W statkach kosmicznych tego rodzaju biofilmy mogą pojawiać się między innymi wewnątrz filtrów, które służą do filtrowania powietrza, którym oddychają astronauci. I w jakimś czasie mogli po prostu takie filtry zatkać. Jakie inne zagrożenia, pana zdaniem, mogą czyhać na astronautów lecących na Marsa? Kosmonauci na stacji kosmicznej mają na przykład taki problem ciągłego szumu. Marek Morawski z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Ta aparatura jednak wydaje pewne dźwięki. Przez chwilę oczywiście możemy wytrzymać, że jest jakiś hałas, ale jeżeli mamy to ciągle, to też jest dla nas uciążliwe. Jest jeszcze jedno ciekawe zagrożenie dotyczące tego, gdybyśmy na przykład na tego Marsa już lecieli i wzięli ze sobą te bakterie, to co by się stało, gdyby ci astronauci tam wylądowali i otworzyli drzwi? W tym momencie te bakterie byłyby w stanie wydostać się na zewnątrz, potencjalnie zasiedlić Marsa. I pytanie jest, czy to jest coś, na co my jako ludzie mamy zgodę, bo w pewnym sensie przenieślibyśmy naszą florę bakteryjną ziemską na Marsa. Jeżeli tam jest jakaś lokalna, nie wiemy, ale jeżeli tam są jakieś lokalne bakterie marsjańskie, mogłyby przegrać z naszymi inwazyjnymi ziemskimi. Kosmonauci mają też tak w stanie nieważkości takie zjawisko wiecznego spadania. Będąc na orbicie, są w stanie nieważkości. Odczuwamy to tak, jakbyśmy ciągle spadali. To też się trudno tego przyzwyczaić. To są wieczne nudności, wymioty. Jedni to lepiej znoszą, drudzy to gorzej znoszą. Uda się ta misja na Marsa, bo to mówi się o 2024 roku, chociażby misja załogowa. Załogowa? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to jest problem bardziej psychologiczny, a nie bardzo jest oprócz celów naukowych, po co lecieć nad tą Marsa. Naukowo nie, prestiżowo być może. 24 na pewno nie. O problemy, których nie widać, a które mogą skomplikować wyprawę załogową na Marsa, pytał Marcin Pośpiech. A do marsjańskich tematów jeszcze powrócimy dziś w audycji popołudniowej w Trójwymiarze. Opowiemy o programie, który rozpoczął się w Pile. Tam powstaje polska analogowa misja na Marsa. O tym opowie Arkadiusz Akiert w Trójwymiarze około 18.35. Ja tu w sprawie zimowego czasu dzwonię, bo chciałem zauważyć, że dla naszej strefy właściwym czasem jest czas zimowy, więc nie powinniśmy go zmieniać na letni. 22.7 albo zd3@polskieradio.pl. A teraz o tym, że nie powiodły się dzisiejsze negocjacje i lekarze rezydenci wznowili protest głodowy. Zapraszamy do Trójki. Przez kilka godzin premier Beata Szydło w Centrum Partnerstwa Dialog rozmawiała z przedstawicielami rezydentów. Na miejscu był też minister zdrowia. Do dzisiejszego poranka przez 9 dni około 20 młodych lekarzy prowadziło głodówkę w holu głównym Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Domagają się m.in. wzrostu finansowania ochrony zdrowia, poprawy warunków pracy i podwyższenia wynagrodzeń. Dzisiejszym rozmowom przysłuchiwała się Ewa Dudzińska, właściwie śledziła to, co działo się w Centrum Dialog. I teraz cały czas Ewa jest w Centrum Partnerstwa Dialog. Dzień dobry. Witaj, Ewo. Rozmowy się nie powiodły. Dzień dobry, witam. Nie powiodły. Spotkanie trwało ponad 2 godziny. Początkowo premier Beata Szydło chciała, żeby rezydenci dołączyli do rozmów z innymi przedstawicielami dialogu społecznego. Na to nie zgodzili się lekarze. Spotkanie zatem się opóźniło, ale jak twierdzą rezydenci, nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Innego zdania jest premier Beata Szydło, która wyraźnie powiedziała, że czeka jutro na przedstawicieli lekarzy, aby rozpocząć pracę nad rozwiązaniami, które spełniłyby postulaty młodych rezydentów. Roboczy zespół to jest praca, a nie protestowanie. Jeżeli jesteśmy, tak jak tam padło z ich ust, odpowiedzialni, mamy misję, chcemy razem zrobić reformy, martwimy się o służbę zdrowia, bo ja jestem dla nich pełna podziwu. Powiem to jeszcze raz i chcę im podziękować za taką postawę, że ci młodzi ludzie myślą o kondycji służby zdrowia i myślą o tym, co będzie w przyszłości. Chcą, żeby były wyższe nakłady na służbę zdrowia. To rzeczywiście pokazuje, że z troską pochylają się też nad tą dziedziną, której przyszło im pracować, którą wybrali i którą chcą, żeby się rozwijało. I to należy się im za to naprawdę duży ukłon. Są odpowiedzialni, powinni zatem usiąść do stołu i pracować. Natomiast pracuje się wtedy, kiedy się nie protestuje. Dla mnie jest jednoznaczna informacja. Przerywają protest, rozpoczynamy pracę zespołu. Najpóźniej 15 grudnia kończą się prace dotyczące zwiększenia nakładów na służbę zdrowia, zwiększenia wynagrodzeń i trzeci postulat przejrzenia wszystkich tych i dla wszystkich pracowników, tak żeby całościowo to potraktować. Rezydenci są jednak rozczarowani. Twierdzą, że zdobyli duży kapitał społeczny i poparcie, którego nie chcą stracić. Dlatego wznowią głodówkę, a to niestety niweczy zaproszenie pani premier do rozmów. Trudno, musimy się z tym pogodzić, powiedział dziennikarzom po spotkaniu szef rezydentów Łukasz Jankowski. Myśmy deklarowali, pani premier, że to wszystko, co udało nam się osiągnąć, chcielibyśmy przekierować we wspólną stronę, żeby razem wykorzystać ten kapitał społeczny. Konkrety nie padły. Jeśli konkrety nie padają, my od po kilku lat, myślę, że w ochronie zdrowia to nawet od kilkunastu lat, słyszymy zapewnienia, że będzie lepiej. Poczekajcie, dajcie nam czas. My już, proszę państwa, nie wierzymy. Musimy powiedzieć w tym momencie, sprawdzam. I mówimy, czekamy na wiążące decyzje ze strony rządu. Ja jeszcze przypomnę, główne postulaty rezydentów, o których mówiła pani premier, są 3. Pierwsze, zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do prawie 7% produktu krajowego brutto. W tej chwili jest około 4, troszeczkę ponad 4. Podwyższenie pensji do 2 średnich krajowych dla lekarzy na specjalizacjach i podniesienie płacy minimalnej dla pozostałych pracowników medycznych. Dziękuję za tę relację. W Centrum Partnerstwa Dialogu w Warszawie jest Ewa Dudzińska. To Trójka, audycja popołudniowa. strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. Czy Erik Fromm wiedział, jak żyć? W rzeczywistości ciągłej sprzedaży, gdzie być przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Rozważania dotyczące tego, jaki czas w Polsce zastosować po tych zmianach. I wie pan, ja mam taką koncepcję, że według mnie to należałoby, żeby uniknąć wreszcie jakichś sporów i po prostu wyśrodkować ten czas, po prostu cofnąć pół godziny. Będą wszyscy zadowoleni. Ewentualnie wersja B jest taka, że jeżeli znowu bardzo się robimy się wspierać, no to może zrobić do Wisły od strony zachodniej czas zachodni, a od strony wschodniej czas wschodni. A tak w ogóle to lepiej zrobić. Referendum, niech się wszyscy wypowiedzą, będziemy to ustalać jeszcze następne 3 lata i będziemy się mogli kłócić, wspierać i to będzie bardzo fajne. Przed referendum jeszcze sondaż można by zrobić. Pan jest za zmianą czasu? Ja bym był za tym, by zostać przy jednej strefie czasowej. Niech to będzie czas letni. Czyli nie zmieniamy czasu. Nie zmieniamy czasu. Pan? Ja także. Nie zmieniamy czasu. A ja jestem za zmianą czasu. A pan? Tu do Michała po drugiej stronie szyby pytanie. Pan się nie wypowiada. No to sondażowo wypada tak, że raczej jedna strefa czasowa i nie będzie czasu letniego. Zostajemy tak. Teraz jeszcze pytanie, która strefa? No i jeszcze jaką metodą wybierzemy metodę, prawda? A gdyby to był taki czas polski, nasz, to czas warszawski, tak? Jeden taki przesunięty o pół godziny, jak pan sugerował. Czas warszawski. A dlaczego warszawski? Przepraszam. Bo jak 2 godziny przesuniemy, to będzie czas moskiewski. A przepraszam, a dlaczego warszawski, nie krakowski albo nie gdański? No, proszę pana, trzeba się zastanowić. Sprawy. Nie jest tak. A tak bardziej w centrum to jest Łódź. No właśnie, to czas łódzki na przykład. Minęła 17:31 czasu... Czasu, tak. Warszawskiego. Minęła. W Trójce skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Do jutra protestujący rezydenci mają podjąć decyzję, czy wezmą udział w pracach zespołu do prac nad ich postulatami. Mówi po rozmowach z protestującymi premier Beata Szydło. Szefowa rządu zaznacza, że to bardzo dobra oferta, bo do takich rozmów nie były zapraszane inne grupy zawodowe. Beata Szydło zaproponowała, by specjalny zespół wypracował rozwiązania do 15 grudnia. Główne postulaty lekarzy rezydentów to wzrost finansowania ochrony zdrowia, poprawa warunków pracy i wyższe pensje. Do dzisiaj przez 9 dni głodówkę prowadziło około 20 młodych medyków. Zawiesili protest rano, ale jak poinformowali po rozmowach z premier, wznawiają głodówkę, bo spotkanie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Nie będzie zwrotu działek w naturze, spadkobiercy otrzymają jedynie odszkodowania. Projekt nowej dużej ustawy reprywatyzacyjnej przedstawił wiceminister sprawiedliwości i szef komisji weryfikacyjnej. Patryk Jaki proponuje, by osoba, która wystąpi z roszczeniem, dostała zadośćuczynienie w wysokości 20% wartości utraconej nieruchomości. Można to zamienić na 25% w obligacjach lub na 20% jako możliwość rozliczenia z państwem. Na przykład, jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać teraz na przykład z możliwości przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, albo na przykład będzie kupował jakąś nieruchomość, która pochodzi z jednostki samorządu terytorialnego bądź ze skarbu państwa. Ustawa ma zostać uchwalona do końca roku, a na złożenie roszczeń będzie rok. Premier Hiszpanii odrzuca liczne propozycje negocjacji, by rozwiązać kryzys wokół Katalonii. Mariano Rajoy, przemawiając w parlamencie, wezwał katalońskie władze do przestrzegania hiszpańskiego prawa. A szef rządu ocenił, że ani jeden kraj na świecie nie wziął na serio referendum w sprawie niepodległości Katalonii. O negocjacje apelował wieczorem kataloński premier. Wcześniej Carles Puigdemont ogłosił niepodległość, ale wstrzymał wejście w życie deklaracji, aby rozpocząć rozmowy z rządem w Madrycie. Pełny serwis Trójki o 18:00, a teraz czas na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Ekonomia w Trójce. W studiu Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Lepsza prognoza dla polskich finansów publicznych prosto z Waszyngtonu. Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył szacunki tegorocznego deficytu sektora finansów publicznych Polski do 2,7% PKB z 2,9%. Ale według ekonomistów funduszu przyszłoroczna dziura w finansach instytucji zasilanych z państwowego budżetu będzie wyższa niż wcześniej szacowano. Ma wynieść 2,7% zamiast wcześniej prognozowanych 2,6% PKB. Deficyt sektora finansów publicznych to ważny wskaźnik opisujący jakość zarządzania gospodarką. Jest on brany pod uwagę m.in. przez zagranicznych inwestorów. W tym roku zużycie energii elektrycznej w Polsce w porównaniu z 2016 może wzrosnąć o ponad 2%. To szacunki ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Wydawało się, że rok 2016 jest rokiem chwilowym, te 2,4% wzrostu zużycia energii elektrycznej do roku 2015 odnosząc, ale teraz odnosząc do roku 2016 już widać po trzech kwartałach, że przekroczymy znacznie 2% wzrostu w stosunku do ubiegłego roku. Minister podkreślił, że wzrost zużycia energii elektrycznej jest efektem m.in. rozwoju polskiej gospodarki. Żwirko i Wigura to nazwa programu wsparcia rynku pojazdów bezzałogowych, nad którymi pracuje Polski Fundusz Rozwoju. Według szefa funduszu Pawła Borysa sektor dronów jest bardzo ważny z perspektywy całej gospodarki. Związany z nowymi technologiami, zarówno dotyczącymi samych pojazdów, ale też tworzenia przestrzeni, infrastruktury. Wiąże to się też z budową gospodarki cyfrowej. Małgorzata Darowska z funduszu dodaje, że gdy uda się wybudować odpowiednią infrastrukturę, program przyniesie wymierne korzyści wielu innym branżom. Wykonaliśmy analizy dotyczące zastosowań właśnie dronów dla konkretnych obszarów gospodarki. Inwestycje infrastrukturalne i budownictwo to jest ten obszar, który w największym stopniu będzie tam największa wartość przetwarzania danych z wykorzystaniem dronów. Potem rolnictwo precyzyjne, ubezpieczenia, likwidacja szkód. Żwirko i Wigura to jeden z programów rządowej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. To teraz o rozwoju polskiej giełdy. Dzisiaj rzeczywiście indeksy rosły. WIG 20 zyskał 1,4%, WIG szerokiego rynku indeks 1,6% na plusie. Waluty tanieją, euro po 4,27,5 grosza, amerykański dolar po 3,61, funt brytyjski po 4,75,5 grosza, a frank szwajcarski po 3,71 groszy. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców.

Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Dzień dobry. Wraz ze mną w studiu profesor Tomasz Grzegorz Grosse, dobrze mówię, Instytut Europejski, Uniwersytet Warszawski, i dr Michał Kuś, ekspert do spraw międzynarodowych, Uczelnia Łazarskiego, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Ja nazywam się Beata Michniewicz. Proszę państwa, secesja Katalonii wstrzymana, ale nie zaniechana. Mówi się o zawieszonej niepodległości. Przypomnijmy, w przemówieniu przed katalońskim parlamentem we wtorek wieczorem premier autonomii najpierw zadeklarował powstanie niepodległej Katalonii w formie republiki, ale tylko po to, by po chwili oficjalnie poprosić Izbę o wstrzymanie ogłoszenia secesji. Proszę panów, czy Katalonia to jest problem tylko Hiszpanii, czy jednak jeden z problemów Unii Europejskiej? Z całą pewnością jest to również problem Unii Europejskiej, ale na początku bym zwrócił uwagę na pewną rzecz, która, jak się wydaje, umyka naszej uwadze, kiedy rozmawiamy właśnie o tych problemach. Sytuacja, postawiłbym taką tezę, że Europa przechodzi przez, czy przechodziła przez różne kryzysy. Ten kryzys w strefie euro był bardzo ciężki dla krajów południa Europy. I są jakieś reperkusje polityczne tak naprawdę niemalże w każdym kraju strefy euro. Przypomnę, że w Hiszpanii pojawiły się zupełnie dwie nowe partie, które były pewną konkurencją dla tych głównych, zasiedziałych, mainstreamowych partii. I to jest między innymi przyczyna, dla której rząd Rajoya miał bardzo duże kłopoty, żeby w ogóle powstać. Miał przewlekły proces, kolejne wybory musiały się odbywać. Więc to są jakieś reperkusje, które dotknęły Hiszpanię, moim zdaniem właśnie pod wpływem tych kryzysów, o których mówiłem. I jednym z tych elementów jest również to, że to ciśnienie w Katalonii wzrosło. Ciśnienie polityczne, parcie do... Wzrosło, bo ono było przez bardzo wiele lat, tylko że to się tak tliło, prawda? Tak ono jest, tak nie, jest. Nie zostało podsycone. Ale powiedziałbym, być może postawiłbym taką tezę, że Katalonia jest w tym sensie problemem Unii Europejskiej, że ona wynika w sposób pośredni z kryzysów europejskich. I jest jak gdyby tą pewną konsekwencją, z którą teraz... Czyli właściwie można powiedzieć, że Katalonia może być wyrzutem sumienia Unii Europejskiej, o ile uznamy, że kryzys nie wziął się sam z siebie, tylko jednak politycy europejscy przyczynili się do tego kryzysu. Z drugiej strony to Unia Europejska, myślę, że w tej chwili walnie się przyczyniła do tego, że rząd kataloński, regionalny rząd kataloński nie zdecydował się na tak szybkie ogłoszenie niepodległości, ogłoszenie pełnej niepodległości, dlatego że no, Komisja Europejska jednak wypowiedziała się w tej kwestii bardzo jednoznacznie. Niepodległość równa się opuszczeniu Unii Europejskiej. Myślę, że to jest zrozumiałe nawet bez wypowiedzenia tak, się, ale prawda? Katalonia liczyła na szybszą ścieżkę, na coś, o czym już mówiono w przypadku Szkocji. Czyli nie teraz, trudna akcesja, nie, tak. Nie mozolne wszystkie etapy. Mało, że Komisja Europejska nie zgodziła się na coś takiego jak szybka ścieżka, ale no, komisarz Timmermans tak naprawdę stwierdził, że on jest w stanie zrozumieć nawet użycie siły wobec Katalonii, co sprawia, że skóra nam trochę cierpnie, zważywszy na to, jaki stosunek komisarz Timmermans ma do Polski, ale no, takie słowa padły. I jednak w tym momencie z jednej strony Unia Europejska ten kryzys wywołała, z drugiej strony wyraźnie widać, że Unia Europejska nie chce rozpadu Hiszpanii, no bo przecież potem mamy Andaluzję, potem mamy kraj Basków, wszystkie te regiony zgłaszają pewne pretensje do autonomii. Ale jest światełko w tunelu. I to światełko w tunelu pojawiło się dziś. Otóż rząd Rajoya, premier Rajoy stwierdził, że tworzy komisję wspólnie z opozycją i ta komisja będzie opracowywała plan reformy konstytucyjnej, który będzie miał na celu stworzenie nowej architektury politycznej współpracy z regionami autonomicznymi, w tym z Katalonią. Być może to są już pewne przymiarki do przejścia na model federacyjny. Ja rozumiem, że to na razie jest mało konkretów, ale jakie Katalonia, która i tak ma autonomię, odniosłaby ze zmiany swojego statusu na... jakie korzyści by odniosła? To znaczy, ja powiem tak. Ja się nie spodziewam konkretów tak naprawdę aż do roku 2020, czyli do nowych wyborów w Hiszpanii i myślę, że w polityce często najtwardsza jest prowizorka. Puigdemont stwierdza, że... Puigdemont, czyli premier Katalonii. Tak, stwierdza, że to zajmie kilka tygodni, że negocjacje z Madrytem zajmą kilka tygodni. No, ja bym nie był takim optymistą. Myślę, że takie zawieszenie i dwuznaczność w stosunkach między Madrytem a Barceloną mogą trwać jeszcze spokojnie 3 lata. Ja jeszcze bym chciała dopytać o tę Unię Europejską, bo pan tutaj dał przykład takich wypowiedzi, które były dość zdecydowane i ostre, ale w wypowiedziach liderów Unii, urzędników wysokich, dominuje jednak takie nawoływanie do jedności, do dialogu i takie troszeczkę odsuwanie sprawy od siebie. Nie mają panowie takiego wrażenia? Zdecydowanie. Tutaj bardzo wyraźnie widać, że działanie polityków europejskich i pozostałych państw członkowskich jest kompletnie inne w przypadku Hiszpanii, w przypadku Katalonii, tego problemu i na przykład w odniesieniu do Polski, tak, w odniesieniu do Węgier, gdzie oni tutaj przyjeżdżali wielokrotnie, mediowali, prowadzili różnego rodzaju rokowania z rządem, przysyłali bardzo konkretne postulaty, które jak gdyby oczekiwali, że rząd w Polsce wprowadzi. Także ale myślę, że to inną sytuację. Że można porównywać tylko te sytuacje, że Polska jest przedmiotem dyskusji i złych ocen, jeśli chodzi o praworządność, natomiast nie było zdecydowanej reakcji na użycie siły wobec Katalończyków w czasie referendum. Natomiast materia to jest chyba nieporównywalna, jeśli chodzi o pozostałe sprawy, bo tutaj nikt się nie wybiera na razie przynajmniej z Unii w Polsce. Znaczy, pojawia się teraz pytanie, czy Komisja Europejska na przykład dostrzeże pewną niekonsekwencję i pewne podwójne standardy i zdaje się, że jednak trudno będzie tego nie dostrzec, tym bardziej, że Polska sama to podnosi. No bo jeśli w tej chwili Komisja Europejska stwierdza, że jednak zrobi krok do tyłu w przypadku Hiszpanii i tutaj pozwoli te sprawy rozwiązywać wewnętrznie, to pojawia się nadzieja, że być może uczyni tak też w wielu innych sprawach i jednak będzie mniej ingerencyjna, bo nie da się na dłuższą metę utrzymać modelu, w którym jednym krajom dajemy wolną rękę, jeśli chodzi o kontrowersyjne wydarzenia wewnętrzne, a innymi próbujemy mikro zarządzać tak, jakby to były kolonie, tak? Zresztą wydaje się, że już politycy europejscy to dobrze dostrzegli, bo wygląda na to, że jest jakaś odwilż w stosunku z Polską, prawda? Nie? Tak, tak. Widzą tak panowie takie sygnały. Ona już była w momencie, kiedy komisarz Juncker, przewodniczący Juncker zaproponował, nie wiem, czy można to odnosić wyłącznie do Polski, bo to jest spotkanie z V4, prawda? Przed szczytem Unii Europejskiej. No ale to jest już jakieś pokazanie, że głos tej strony tych mniejszych krajów europejskich, tych nowych krajów, ma jakieś znaczenie w tym momencie. Też w swoim przemówieniu jakby o stanie Unii Juncker zawarł kilka sygnałów, które świadczyły o tym, że też bierze pod uwagę jakby to, o czym mówiły właśnie kraje Europy Środkowej, na przykład jeśli chodzi o te różnej jakości towary, które są sprzedawane na rynkach w naszej części Europy i w Europie Zachodniej. Mówił też o tym, że trzeba zachować spójność pomiędzy północą, południem i wschodem i zachodem, także a nawet przedstawił taką ofertę dla krajów, które nie są w ramach strefy euro, a obawiają się tej Europy dwóch prędkości, żeby stworzyć w przyszłości jakiś mechanizm dochodzenia, taki akcesyjny, dla tych krajów spoza strefy euro, finansowy, który będzie przygotowywać je od strony gospodarczej, żeby były lepiej przygotowane na wejście do Unii Walutowej niż na przykład Grecy. Ale nie tylko Grecy, przecież Hiszpanie i Włosi też okazuje się, że być może aż tak dobrze nie byli przygotowani do tego, żeby znaleźć się w tej samej strefie walutowej, co Niemcy. Proszę panów, a jeszcze chciałabym zapytać o to, czy ten przypadek Katalonii może być zachętą czy przestrogą dla innych regionów, które też marzą o niepodległości? Ja myślę, że mogło być znacznie gorzej. I że raczej jest to póki co przestroga, dlatego że być może pan profesor się ze mną nie zgodzi, ale jednak póki co wygląda tak, że Mariano Rajoy oczywiście musi być ostrożny, w pewnym momencie zdecydowanie przesadził, ale to on ma teraz więcej narzędzi politycznych po swojej stronie. Natomiast Carles Puigdemont znalazł się w sytuacji przypominającej grecką tragedię, bo ogłaszając pełną niepodległość, nie ogłaszając niepodległości straciłby twarz, a dążąc do pełnej niepodległości, tak naprawdę zgubiłby swój kraj, no bo tutaj nie byłoby negocjacji brexitowych, tutaj nie byłoby jakichś dłuższych rozmów, tylko nagle ten niewielki kraj po prostu znalazłby się w izolacji. Wyobraźmy sobie zupełnie teoretycznie, co by było z Unią Europejską, jeśli jednak Katalonia skutecznie odłączyłaby się od Hiszpanii, a za nią poszłyby na przykład Galicja, na przykład Baleary, a może też Bawaria. Jakie to by miało znaczenie dla Unii Europejskiej? Czy to terytorialne? Ja bym powiedział tak. Oczywiście istnieje takie napięcie w niektórych państwach ze strony niektórych regionów, które marzą o suwerenności, marzą o niezależności i tak dalej. Natomiast mnie się wydaje, że to zagrożenie wbrew pozorom nie jest takie bardzo powszechne. To znaczy ono jest bardzo intensywne w przypadku dwóch, trzech regionów, ale inne... Na przykład Szkocja. Na przykład Szkocja, na przykład Kraj Basków. Mówi się o północnych Włoszech, że one też jakby chciałyby się oddzielić od reszty Włoch. To jest oczywiście na stole i potencjalnie z całą pewnością wszyscy ci regionaliści, te przywódcy regionalni, politycy regionalni, którzy grają w tym kierunku, oni bardzo uważnie obserwują, co się dzieje w tej chwili w Hiszpanii. Z czym charakterystyczne jest to, że oni chcąc się odłączyć od swoich, nie wiem jak to określić, wielkich ojczyzn, nie chcą się odłączać, a wręcz przeciwnie, od Unii Europejskiej. Tu przypadek Szkotów. I ja bym tutaj na miejscu tych regionalistów wyciągnął następujący wniosek. To znaczy, jeżeli rząd krajowy, rząd centralny jest skonfliktowany z Unią Europejską lub wręcz wychodzi z Unii Europejskiej, to jest dla nas szansa, bo my w takiej konfiguracji będziemy poparci. To jest przykład, o którym... Czyli na przykład Szkoci, gdyby jednak powtórzyli to referendum, bo obiecali, że przez dłuższy czas nie powtórzą, to uzyskaliby warunki akcesji? Oni uzyskaliby bardzo szybką akcesję i uzyskaliby wręcz poparcie polityczne różnych stolic i różnych instytucji europejskich. Byłaby sytuacja kompletnie inaczej, inna niż w przypadku Katalonii. Więc wniosek jest taki, jeżeli rząd jest przeciwko Unii, rząd centralny, jeżeli jest skonfliktowany z Unią, to wtedy jest to szansa dla regionalistów, dlatego że oni paradoksalnie w takiej konfiguracji mogą uzyskać wsparcie instytucji europejskich. Jeżeli rząd jest silnie powiązany z tym europejskim mainstreamem, tak jak rząd Rajoya, tak jak rząd hiszpański, to on oczywiście, można powiedzieć, ten etap tej rozgrywki wygrał zdecydowanie, bo cała Unia i wszystkie rządy są po jego stronie. Tutaj nie ma przestrzeni dla Katalończyków, żeby szukać wsparcia międzynarodowego. I na koniec zapytam panów, co prawda to już nie dotyczy regionalizmów, ale już został tu wspomniany Brexit, a wiemy, że jest, no mówiąc kolokwialnie, kompletna klapa. Czy Brexit, te trudności z dogadywaniem się z obu stron, będzie przestrogą dla innych, którzy rozważają, chociażby teoretycznie w przyszłości, opuszczenie Unii Europejskiej? Czy jednak Wielka Brytania jest tak specyficzna, chociażby dlatego, że jest wielkim krajem, że nie można tego porównywać z innymi sytuacjami? No cóż, teraz króciuteńko, proszę. Czas pokaże. Wielka Brytania aż takim wielkim krajem nie jest, żeby zupełnie tego nie odczuła. To sami Brytyjczycy zauważają, że oni nie mogą negocjować zresztą Unii Europejskiej tak do końca jak równy z równym. W związku ani z Chinami, ani ze Stanami Zjednoczonymi. Tak? To jest kraj tak naprawdę średnich rozmiarów. Czyli co, przestroga? W dużym stopniu przestroga, natomiast ogólnie patrząc na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, mam taką delikatną schadenfreude, chociaż oczywiście to być może nie jest uczucie, z którego powinienem być dumny, że jednak Polska nie jest na liście problemów, Polska jest stabilna i gospodarczo. To będzie błędne, niestety profesor Grossa następnym razem się wypowie, bo już nie mamy czasu. Doktor Michał Kuś i profesor Tomasz Grzegorz Grossa, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy.